Właśnie tak. Ten ogień w nas ciągle płonie. Nie zamierzam przestać dziś. Mikrofonem w dłoni iść i kolejny szczyt zdobyć i być wolnym. Odpornym na królestwo i fałsz. Znów jest północ, zjebane miasto grzechu, nie chcę spać. U mnie półmrok, za oknem pada śnieg, wieje wiatr. Plus depresja, sam siebie pytam, ile jestem wart. Czuję niesmak, gdzie moja wiara w rap. Muzykę, która tworzy mu świat, gdzie człowiek tworzy klasykę. Gdy tego słuchasz, pewnie znów chlam na umór. I preferuję czystą, ale nie odmówię rumu. Jeśli stawiasz, opowiem ci historię przy barze, albo o tym, jakim James Cook był dobrym marynarzem, czy cokolwiek. Na chwilę wciskam stop, by odpocząć. To piszę drugą zwrotkę, by ten track napchać mocą. Sherlock wie, jak skończyć album z klasą. To ten album dla ludzi, którzy tworzą hip-hop z pasją. Gdy kręciłem klip, dał mi złotego John'ego Walkera na planie. Wiem, że mi ufa, ufamy sobie nawzajem. Plus nie jedna pękła lufa na pufach. Byłem nie w stanie unieść flaszkę, a Rysiek dawno spał tam na loży. Dziś nie pije i wygląda w sumie kurwa, jakby odżył. I jest pięknie, musimy pchnąć w przód nowy towar. To mój puff daddy, zdarzy nam się czasem pożartować. Dostałem szansę i wystarczy mnie spierdolić. Chcę zdobyć szczyt i nie tylko szczyt, Olis. Moja kobieta ślepo wierzy w moją pasję. A dziś włączę album w tle, zjemy kolację i dam jej tyle siebie, ile tylko będę w stanie. Bo jestem tylko dla niej, to miłość, oddanie. I chcę być przy niej, wiem, że było ciężko nam kiedyś, ale mimo łez